यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा तारीख 12/9/94 के अनुसार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि संवत 2051 को प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा बिना सर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सार वाक्य लिखे है जन्मादि से यथा ईशावासी मिदं सर्वं एकोऽहं बहुश्याम प्रजायै सच्चिदानंद स्वरूप। तत्व तो एक ही है पर जन्माद्य से यथा आता जन्माद्य से यथा सूत्र है और भागवत के आरंभ में भी यही आता है और ब्रह्म सूत्र दूसरा सूत्र यही है तीसरा। तो जिससे सब संसार उत्पन्न होता है जिससे स्थित होता है जिसमें लीन होता है वो परमात्मा है ऐसा बता रहा है उस पहले सूत्र से। तो और इस आवास मिदम सर्व इसके तत्व ये कहा इस जो परमात्मा है उससे ही ये सब अच्छा देते है मानो सब जगह परिपूर्ण वो परमात्मा ही है। पहले मेरे तात्पर्य ये बताया कि उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिस परमात्मा से होते हैं वो परमात्मा है और यहाँ बताया कि उस परमात्मा से सब परिपूर्ण सब परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है तो वो तो कारण रूप से बताया यहाँ वर्तमान में सब संसार में परिपूर्ण इस रूप से बताया और ये उत्पत्ति से बताया एक मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं तो एक होते हुए अनेक रूप से हो जाए अनेक रूप में होते हुए एक है परमात्मा तो वहाँ उत्पत्ति का समय बताया। जन्मादिक जिससे होते हैं वो परमात्मा अलग है और जन्मादिक अलग है और एक ही बहुत रूप से हूँ एक है और उस परमात्मा से ये संसार सब व्याप्त है तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है और वो परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद तो तत्व से एक हुआ। परमात्मा जिसने पैदा होता है संसार वो परमात्मा है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है दो बात एक मैं ही सब कुछ प्रकट हुआ हूँ ये है एक सच्चिदानंद मनो सत्य आनंद स्वरूप परमात्मा का है ऐसे विषय दो तीन हो गए। ये तत्व से देखा तो एक परमात्मा है इसमें सब आ जाते हैं वासुदेव सर्वम इसमें सब आ जाएगा मानो परमात्मा कैसा कारण है संसार का तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पहले जन्मादि से यथा कैसे आ जाएगा वासुदेव सर्व कैसे आ जाएगा कि परमात्मा है अभिन्न निमित्त उपादान कारण ये कर्ण शब्द हरेक पड़ता है मानो कारण दो होते हैं जैसे घड़ा होता है ना घड़ा तो घड़ा मिट्टी से बनता है परंतु बनाने वाला कुम्हार होता है तो जो मिट्टी बनती है वो उपादान कारण कहलाता है उसको शास्त्रीय परिभाषा में उपादान कारण कहते हैं और बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं। तो संसार बनाने वाला परमात्मा है परंतु परमात्मा ऐसा है कि मिट्टी भी परमात्मा और कुम्हार भी परमात्मा ऐसा है तो दोनों कैसे हुए कुम्हार मिट्टी एक ही है तो एक ही कुम्हार है वही मिट्टी है वही मिट्टी से कुरा बना कुम्हार ही बनाया तो कुम्हार ही मिट्टी रूप से बन गया तो ये बात जन अलग अचमुची से डालती है कि कुम्हार मिट्टी अलग होते हैं ये एक ही परमात्मा ही कुम्हार है वही मिट्टी का ऐसे ही है। तो कैसे है जिस तरह से आपने मकड़ी का जाल देखा है ना मकड़ी जाला फैलाती है तो मकड़ी जाला फैलाती है तो वो जाला कहाँ से निकलता है? उससे मुख से निकलता है और सेवा करके तंतु निकल जाएगा यू। तो मुख से निकलता है तो जाला है, वो जाला का उपादान कारण भी मकड़ी और निमित्त कारण भी मकड़ी। मकड़ी से निकला तो मकड़ी ने निकाला, तो बनाने वाली भी मकड़ी और बनने वाली भी मकड़ी। इस तरह से परमात्मा बनाने वाला भी परमात्मा और बनने वाला संसार भी परमात्मा। ये धर्मादेशी तक अर्थ हुआ। वो परमात्मा ही अनेक रूप से बन गया तो ये बनाने की बात कही। और इस आवाज का उसे संपूर्ण संसार प्राप्त है। मानो है ज्यों का ज्यों, जल में जैसे बर्फ में जैसे जल होता है, बर्फ में जल जल होता है, जैसे बर्फ से जल से बर्फ बन गया, जैसे तिल में तेल है तो वो भी है वैसे ही। वह तिल में तेल में थोड़ा खल भी निकलती है, दूसरा तत्व तो भी है, ये जल में बर्फ ही है। तो जल में बर्फ तेल परिपूर्ण है, वो भी कहते हैं तिलेश देते तेलम, तिलों में तेल रहता है तो वो व्यापक रहता है। मेहंदी के पत्ते में जैसे लाली रहती है ऐसे संसार में परमात्मा रहते हैं। तो इस आवाज तरह ये तत्व बता रहे हैं, इस आवाज का तात्पर्य सब में परिपूर्ण है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली दिखती नहीं, पीस करके महीन कर लो कपड़े में छान, कपड़े से छान दे वो तो उसमें दिखेगी नहीं, परंतु रख दी जाए नखा पर यहाँ रात रात में सुबह लाल लग जाएगा सभी, तो लाली उसमें है तब ना आई है पर दिखते नहीं। ऐसे जो मेहंदी के पत्त में लाली लखी न जाए, इस तरह से परमात्मा सुख संसार में व्यापक है, वो दिखने में नहीं आता पर है वो ही, उसी से ये सत्ता से शुरू हो रहा है। तो इस वजह से व्यापक बताने में तात्पर्य है इसका। यार एक हम भविष्या मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से हो गया, जैसे जल ही बर्फ रूप से हो गया, जल बूंदा रूप से हो गया, जल नदी रूप से हो गया, जल समुद्र रूप से हो गया, नदी धवल रूप से हो गया, नदी बदल रूप से हो गया, नदी भाप रूप से हो गया, वह जल ही गए। ऐसे हो परमात्मा एक ही बहुत रूप से हो गया, संसार के रूप में पशु पक्षी वृक्ष सब सब एक परमात्मा ही हो गए। जड़ चेतन स्थावर जंगमर उद्भज स्वेजर अंडज जो कुछ है सब सब परमात्मा ही बने एक ही। तो एक ही बहुत रूप से ऐसे बात है। रूप के आगे सत्य सतना होना, चेतना ज्ञान आनंद सुख महान सुख, तो सच्चिदानंद रूप परमात्मा है। तो तत्व से एक ही है, वर्णन के बीच में वर्णन करने में ऐसे विलक्षण विलक्षणता है। तो तत्व से तो एक ही है, स्वतः मूल तो एक ही है, अंतर्भूत थोड़ा थोड़ा है ये। अब इसमें पूछने वाले कोई शंका हो तो पूछो, मान किस शंका को लेकर पूछा इसका हमें पता नहीं। श्याम सुंदर का श्याम सुंदर हम निमाणी है कौन थी, अभी मैं शंका हो तो पूछो, पूछने से बात खुलेगी। भगवान सुगम से कैसे प्राप्त हो है? सुगमता से प्राप्त होता है ना, तो जो सुगमता से प्राप्त जाता है उसको कठिनता से प्राप्त होते हैं। बात बताओ मार्मिक, जो सुगमता से चाहता है उसको परमात्मा कठिनता से मिलते हैं, और कठिनता लेने की मैं तैयार हूँ, कठिन से कठिन बता दो परमात्मा कैसे मिले तो सुगमता से मिल जाते हैं। ये कायदा है, क्यों है कायदा? उसको ध्यान दे करके सुगमता से चाहता है वो शरीर का मन बुद्धि इंद्रियों का आराम चाहता है, तो मन बुद्धि शीघ्र आराम चाहते पर हम जल्दी कैसे मिलेंगे? वो तो जड़ता का उपासक है ना, तो उसको जल्दी कैसे मिलेंगे? अरे कठिनता से कठिनता मैं प्राप्त कर रहा हूँ, तो शरीर का आराम भूल जाएगा। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोय, जान नारायण जिस लगन में तनवन दीजे खोय। मन में लगी चटपटी कब दिखू घर श्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम। तो ये सब भूल जाता है तो लगन ऐसी जोरदार लगती, तो सुगमता से मिल जाते हैं। सुगमता से मिलने क्या होता है कि वो अपनी जो सुगमता पकड़ता है ना, वो सब की सुगमता भूल गया तो प्रारंभिक देवी क्या लगेगी। सुगमता चाहता है तो सुगमता का उपासक है, सुगमता पूरी हो मार्ग पर मणिलाभ मन में लभे तो मोक्ष हो गीता मार्ग में चाहता चाहता मणि मिल जाए तो हम भी ले लें। ये खुशले वाली है, मारवाड़ी भाषा में खुशले वाली कहते हैं। मिल जाएगी दर्शन की मन में राम को देखूं का छिन्न में पूछने को मिल जाएगा। सब सचार खान पान विश्राम नारायण हरि लगन में ये पांचवां सुवात विषय भोग निद्रा हंसी जगत वीर भोगवात। ये सुहात ही नहीं, लगन एक लग गई वो तो उसमें कठिनता नहीं पड़ती, सुगमता से मिल जाता है। तो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा क्या है, जो संसार का सुख लेना चाहते हैं यही बाधा है, खास बाधा। जड़ चीजों के द्वारा आराम लेना चाहता है, सुख चाहता है, मान चाहता है, बढ़ाई चाहता है, रुपये चाहता है, कुटुंब को चाहता है, जमीन को चाहता है, मकान को चाहता है, तो कई चाहना है भरी पड़ी है तो भगवान नहीं मिलते। यही अविनाशी प्राप्ति में बाधा है खास, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने होते, जो संबंध नहीं भोगे वे सुखों के ही कारण है और आदि अंत बाद है। इस बात से इसमें विवेकी बुद्धिमान रमण नहीं करता, न तेजु रमते बुधा। तो विवेकी रमण करता है तो उसको परमात्मा की जल्दी प्राप्ति नहीं होती, सुगमता से हो जाती है। जो कठिनता को स्वीकार करता है, कितनी कठिनता हो चाहे शरीर है जाप हमें तो परमात्मा की प्राप्ति हो तो सुगमता हो जाओ, देर लगने की बात ही नहीं कोई, देर क्यों लगेगी। और सुगमता चाहता है वो आराम चाहता है तो आराम सुख के भोगी कहाँ है। सुखार्थी न कुतो विद्या, और विद्यार्थी न कुतो सुखम। सुखार्थी को विद्या कैसे मिलेगी, विद्यार्थी को सुख कैसे मिलेगा। आराम का भोगी वो विद्यार्थी नहीं बन सकता, वो विद्वान नहीं बन सकता। आराम चाहता है, सुख चाहता है, विद्या नहीं आएगी। विद्या चाहते है तो सुख की इच्छा करो, सुखार्थी न कुतो विद्या, और विद्यार्थी न कुतो सुखम। तो हरदम लगे नींद मेरी, तो उसको आराम छोड़ना पड़ता है भाई। आराम है ना आराम, देखो आराम बता रहे, आराम है आराम का दो टुकड़ा करो, आराम का खुदा दो टुकड़ा फिर कर दो अठी उठी क्या राम आ, सुनिए आ राम। तो आ राम आवे तो राम आ कब के आराम छोड़ो, जब आराम का टुकड़ा कर दो या उधर उधर कर दो राम आ, फिर देरी काम नहीं। और आराम तो भगवान की बात नहीं, ये बात तो केवल परमात्मा चाहता है। चाहे न चाहिए कब हो कछु, अरे तुम सन सहज स्नेह जाहे न चाहिए कब कुछ कभी भी, अरे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे आप से सहज स्नेह बसो निरंतर ताश और शोर राहुल निज गए, उसमें आप निरंतर हो, आपका खास घर है तो भगवान का घर है। कहाँ जाहे न चाहिए कब कभी भी, बीमार अवस्था में भी, दुख अवस्था में भी, दर्द अवस्था में भी, तिरस्कार अवस्था में भी, अपमान अवस्था में भी, निंदा की अवस्था में भी, कुछ नहीं चाहिए। ये आते हैं जाते हैं, आगवा पायन होने क्या बात है, आने जाने वाली है, जिंदगी आने जाने वाली, आदर भी आने जाने वाला, भोग भी आने जाने वाला, रुपये आने जाने वाला, जीना भी आने जाने वाला, अवस्था भी आने जाने वाली। अब आने जाने वाली खुलता है, हम तो रहने वाले भी चाहते हैं, तो आने जाने नहीं चाहते उसको सुख की चाहना नहीं होती, सुख की चाहना होती है तो आने जाने वाले को चाहता है, तो निरंतर रहना कैसे मिलेगा। आने जाने वाले को चाहता है तो रहने वाला कैसे मिलेगा। और बोलो इसमें और भी बात करो। कई परिश्रम थोड़ा करने से ठीक ढंग से उसको प्राप्त हो जाते हैं और कई को वर्ष लग जाते हैं। हाँ तो वर्ष लग जाते हैं, वो कम चाहना है, चाहना कम है, इस वास्ते वर्ष लग जाते हैं। पातंजलि योग दर्शन में एक बात आती है, वो बात तो स्थूल है, कोई बढ़िया बात नहीं है इतनी, परंतु स्थूल बात ही होता है। जैसे कुआ खोदना है, कुआ खोदना है तो वो मिट्टी निकाले, वो जल्दी जल्दी निकाले, कहीं धीरे धीरे निकाले, जल्दी निकाले तो जल्दी निकाले ठीक हो जाएगा, तो निकाले में भी जल्दी और मात्रा भी अधिक हो, ज्यादा मिट्टी निकालते जल्दी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, माल्टी थोड़ी थोड़ी निकालता रहे तो बहुत देर लगेगी, धीरे धीरे निकाल तो बहुत देर लगेगी, तेजी चालने में तेजी और मात्रा भी ज्यादा हो तो जाए, ऐसे उद्योग करने में मात्रा भी ज्यादा हो और धीरे भाव भी ज्यादा हो तो बहुत जल्दी मिलेगा। मात्रा तो राम राम राम राम करता है, उद्योग तो करता है पर भीतर में मात्रा नहीं है, थोड़ी मिट्टी निकालता कैसे हो, भाव भी पूरा हो और क्रिया भी पूरी हो तो मेरा काम बनता है। ये बात है महाराज, मैं क्रिया भी पूरी भाव भी पूरा, तात्पर्य क्या निकला कि शरीर मन बुद्धि इंद्रियां पदार्थ सबके सब परमात्मा लगा दो, जबान से भी उसका, मन से ही उसका ध्यान, शरीर से ही उसकी सेवा, सब चलते फिरते हर एक काम तो गौण हो गया, परमात्मा की चार प्राप्ति मुख्य हो जाएगी। जैसे लोग ही गए सब काम गौण होते हैं, रुपया मुख्य होता है, ऐसे एक आसुर और एक बदन, एक आस विश्वास, एक राम घनश्यावर, सातक तुलसीदास, सातक मुंह नहीं देता और नहीं देता गंगा जी का, इस तरह से उस परमात्मा के लिए ही सब कुछ होता है। ऐसे तत्वत लग जाए तो तत्वता लग जाने से संसार छूट जाता है, वो सूर्य परमात्मा प्राप्ति हो जाती, परमात्मा दूर से लड़ना थोड़े, परमात्मा तो भीतर विराजमान है, चाहना जो नाशवान की है ये बाधा है, वो नाशवान मिट्टी और समान प्राप्ति, तो उसकी प्राप्ति सदा है, कभी और कभी ऐसे नहीं है, परमात्मा सबको प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सबको, ये बात है ना। और बोलो, मैं उत्कट अभिलाषा की कमी है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, श्रद्धावान के तत्परता हो जाएगी, फिर तत्परता होने से इंद्रियों से ही आपसा हो जाएगा, विषय आपसे छूट जाएंगे, जोरदार इच्छा होगा छूट जाएगी। बालक माँ के लिए रोता है, उसको बहन है वो खिलौना दे दी, खिलौना फेंक देता है, लड्डू देती वही फेंक देता है, कुछ भी नहीं देता, तो फिर माँ मिलती है, एक बोल रोने लगे खिला दे दे, झुंझुने बड़े हो बैठे हो, माँ थोड़ी मिली, हमेशा दीदी खाओ राजी हो गया बस, ऐसे है। तो माँ को हम पुकारते हैं, अब बहन है ने माया या झुंझुने दे देती, हमारा आज बड़ा महात्मा है तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा महात्मा है, खुन खुन बजाओ बैठा। महाराज बड़े पंडित है, बड़े समझदार है, बड़ा व्याख्यान सुन रहे थे, बड़ा अच्छा है महाराज, मान बढ़ाई कुकरी साहेब के दरबार, भगवान के यहाँ जाते हैं तो मान बढ़ाई भी कुत्ती है यार, तो लघुता है अपने लघु रहे हुए, लघुता लाठी पाए तो सब खाया हुआ, लघुता लाठी में तो बच जाने सब खा जाएगा। कहती वाह वाह वाह वाह है कुत्ती है, वाह वाह करते है ना, लागे तो चौकी वाह बहुत बढ़िया बहुत वाह वाह वाह कुतरी खा जाएगी पहुंच नहीं जाएगी। मान बढ़ाई कोगरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहर सबको खाया फार फार खा जाती। तो अपने तो तत्पता से चल रहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और बोलो कुछ है बात बोलो शंका बोलो। असली चाह नहीं है बात, भगवान की चाहना नहीं है, संसार की चाहना सर्वथा मिट जाए तो भगवान की चाहना जागृत हो जाए। संसार की मान की बढ़ाई की रुपयों की पैसों की आराम की क्या इच्छा है, ये दिन घर है नारायण नारायण।